Ruta 66. Benvinguts, família, a una edició especial de Ruta 66. Avui dediquem el nostre espai a repassar el més destacat del món del rock que hem punxat al llarg del passat 2013. Com sempre, rebo una salutació de la meva part. Soc en Pitu Dos Santos. Comencem amb el 12è disc dels Bon Jovi que vam estrenar el passat mes de març. What About Now inclou peces com aquesta, What's Left of Me. For 30-odd years I was a newspaper man. Made my living with a pen and a pad. God, I miss the smell of paper and the ink on my hands. Been back from the desert for a year or so. I left more in that sand. Trees, all those jobs went overseas. Hey, hey, does anybody want? Does anybody want? Does anybody want what's left to me? I got a lot to give, say, can you see? I'm still breathing and my heart still beats. They took the car, but they left. Does anybody want what's left of me? Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. L'any 2013 ha sigut el retorn d'un munt de bandes i artistes històrics. Al llarg del programa d'avui ho comprovarem. Anem a escoltar el primer disc d'aquest segle XXI amb noves composicions de Rod Stewart, on torna als seus inicis més rockers amb tocs de folk. Anem a escoltar Live the Life. You wrote it in your email that you're sad and lonely, 'cause a girl in college has stolen your heart. And so my estimation of the situation is I bet you can't stand being apart. Listen, son, you gotta find a sense of perspective. Ain't no use of burying your head in the sand. Although I kinda like your revolutionary spirit, you know you gotta fall before you learn how to stand. Nobody's gonna know what it's like to walk a mile in your shoes. Satchmo sang, it's a wonderful world, but your maker is up to you. Oh yeah, let yourself fly, let yourself cry. The years will disappear in a blink of an eye. There's music in the air, is it hopes or bones? But it'll be heaven when she's in your arms. So love the life you live, and live the life you love. Més veus molt identificatives del pop-rock. A l'abril sortia Rocks and Honey, el retorn discogràfic de Bonnie Tyler, amb grans col·laboracions de compositors de l'escena country de Nashville. En el seu nou treball destaquem This Is Gonna Hurt. Mm-hmm. Un altre dels històrics que ha tret àlbum aquest 2013 és un dels més importants compositors de la història de la música popular, l'ex-Beatle Paul McCartney i el seu disc de títol New. Com a mostra, avui escoltarem Everybody Out There. Ruta 66, l'artista de la setmana. Continuem el repàs anual de la Ruta 66 amb un dels guitarristes més reconeguts del món del rock. Parlem del britànic Eric Clapton. A començaments de primavera estrenava aquesta cançó, Born to Lose. Thank you. Every dream has only for me pain. All my life I've always been so blue. It seems so hard to bear. How I long to always have you near. You've grown tired, and now you say we're through. També una de les bandes més importants de la dècada dels 90 va editar un disc aquest any. Parlem d'Eddie Vedder i la seva banda de grunge, els Pearl Jam. Això sí, cada cop més madurs i acostant-se al folk. Anem a escoltar Sleeping By Myself. I should have known there was someone else. Down below, I always kept it to myself. And I believe in nothing. Not today as I move myself out of your sight. I'll be sleeping by myself tonight. I could never go with no one. Show, but who knows? Time will tell. And I believe in nothing but the pain, and I can see this turning out right. Oh, I'll be sleeping by myself tonight. Forever be sad and lonely. Forever, never be. I close my eyes, wait for a sign. Am I? waiting in vain. Oh, I believe in love and disaster. Sometimes the two are just the same. I'm beginning to see what's left of me is gonna have to be free to survive. Oh, I'll be sleeping by myself. Una altra de les bandes que va sonar al nostre programa Ruta 66 són els FM, un quintet de Londres que porta gairebé 30 anys de carrera discogràfica i 11 àlbums d'estudi. El seu hard rock és per a tots els públics. Aquí tens una d'ells, Living for the Weekend. Yeah. Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. El Southern Rock és un dels estils que més ens agraden aquí a la Ruta 66 i per això vam punxar en primícia el passat mes d'abril el mes nou dels Skinny Molly, la banda de Mike Stess, exmembre dels Lynyrd Skynyrd. Del seu disc hem triat Duggin' Bullets. The road's lying in wait. It's creeping up on time. Irreverence and fate. Hard-headed as hell. Through my heart and soul, I know how to tell, but I can't be told. Dodging bullets all around, each one spent to take me down. Come a time I hang up my spurs. Sweet freedom is mine. També l'any 2013 ens ha portat discos entre amics, com aquest, Sammy Hagar and Friends, una col·lecció de cançons interpretada pel que va ser la veu de Van Halen amb amics seus de tots els estils. Com aquesta cançó, Button Force amb Chevrolets, Sammy Hagar amb la col·laboració del meu idolatrat Ronnie Dunn. Gibbons songs. I learned to play the blues in Memphis, how to fight in Texas bars. Did a little time in Oklahoma for hard-wired cars. There's a rocker on the road like Tom Joad, that's howling in a 442. Well, I'm bad on Fords and Chevrolets, but I'll be good to you. Don't do debutante, well, honey. Chevrolets, but I'll be good to you. Chevrolets, but I'll be good to you. I'll be good. Yes, I will. 'Cause I'm mad on board in Chevrolets. Yeah, I'm mad on board in Chevrolets. Well, I'm mad on board in Chevrolets. Woo! Continuem el nostre espai repàs del 2013. Robin Beck, sempre que ha tret un disc, és protagonista aquí a la Ruta 66. I així ha sigut el 2013. Underneath és el títol del seu disc que va sortir a finals d'estiu. I aquest, el primer single d'aquesta nova llorquesa, Breaking Ball. You can push me away. It's all right, it's okay. You back. You can lie to yourself, maybe somebody else, but I see Ruta 66. Com ja hem comentat, l'any 2013 ha significat el retorn de moltes bandes històriques. És el cas dels Black Sabbath, la guitarra de Tommy Yomi i la veu de Ozzy Osbourne. 13 és el nou disc ple de metal clàssic amb tracks com aquest, Peace of Mind. Bandes clàssiques que hem punxat perquè han editat un nou treball el 2013. Els britànics Deep Purple i el seu nou CD No Watts, amb Ian Gillan a les veus i Roger Glover al baix, com a membres més històrics i destacats. Aquest va ser el seu primer single, All the Time in the World. There's still a long way to go and the nights are closing. But if I traveled any faster, babe, Lord knows where I might have been. Right from those early days, I put my faith in the axle, not the wheels. Like old Zeno's toilets, with Achilles snapping. No hurry. Here we are. flying dealer, but I have no desire for speed. I could have been a wide receiver, but I've got everything I need. And so I watch the world go racing. L'any 2013 també ens va portar la reunificació d'Iggy Pop amb els Stooges, punk i garage rock amb moltes revolucions. Ready to Die va sortir el mes de maig i nosaltres en aquell moment vam punxar tres cançons, una d'elles aquesta, Gun. Everybody's talking loud, I can't stand the fucking sound. Yelling at the other guy, arguing over the pipe. Out in the USA, hold me, squeeze me, friend me, 'cause I'm empty. If I had a fucking gun, I could shoot at everyone. Freaking out in the USA, everyone's like the police. Ain't no way to get some peace. Murderers can stand their ground, ain't nobody else around. Freaking out in the USA, there ain't no morals to the law, doesn't mean a thing at all. Freaking out in the USA, roll me, sold me, screw me, don't sue me. Time. Nobody is thinking why. Freaking out in the USA, money is a waste of time. Of course I made sure I got mine. Freaking out in the USA, touch me, rush me, rush me, I'm gushing. Yeah, we killed the Indians, all we wanna do is win. Freaking out in the USA, watch out for the Mexicans, they'll be back to kick our cans. Freaking out in the USA, now it's time to nuke it out and black it out. Freaking out in the Doncs bé, amics, fins aquí el resum de l'any del nostre espai radiofònic Ruta 66. Ha sigut un any ple de retorns discogràfics, de grans bandes i artistes mítics del món del rock. Com aquesta última peça que escoltarem, Crying Shame, una de les noves dels Motorhead. Amb aquesta peça marxem. Recorda que la propera setmana escoltarem el resum dedicat a la música d'arrel americana d'aquest 2013. Fins d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. I com sempre, una cordial salutació de la meva part. Soc en Pitu de Santos. A passeu!